دغمونو کاروانو نارا روان دی هر چاستر کې د ډاکین جړانا جنازې د تابوت نار روان دي تابوت نار ظالمانو تو یې معصومي وینې سرو وینو موج نارا روان دی موج نارا روان دی واسمان کی تندر نا پیاڑ دی گی زلزلے و طوفان نارا روان دی جات بینی والے دو خزان سال باد نارا روان دے باد نارا افانا سخت سرا بلد کھڑے دین سخت انقلاب نارا روان دی مجاہد اسمین لار نوان اوڑے کدل چو نرا روان دی کدل چو راش راش درنا اس کن اماما ترک مئی اتر تم نرا روان دی غزل لکھم رنزور زڑات میں درد نارا روان دے عرفانی دزڑل دارد غزل لکھم رنزور زڑت می درد نارا روان دی را روان دی را روان دی را روان دی را روان دی